mikrofonem. Oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 16. Katarzyna Fesz-Dwojkowska, Piotr Łodej, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Zaczynamy od serwisu Romuald Wójcik. Rząd wypełnił wszystkie zobowiązania dotyczące podwyżek dla nauczycieli, mówi rzecznik Rady Ministrów. O rozbiciu gangu producentów i handlarzy dopalaczami na wielką skalę poinformował Zbigniew Ziobro, kandydat na unijnego komisarza sprawiedliwości z pozytywną oceną Parlamentu Europejskiego. Rząd wypełnił wszystkie zobowiązania dotyczące podwyżek dla nauczycieli, odpowiada rzecznik rządu na informację o wznowieniu protestu. 15 października Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie bezterminowy strajk włoski. W szkołach nie będą prowadzone dodatkowe zajęcia. Piotr Müller przypomniał, że od 1 września zostały wprowadzone podwyżki, które były wynikiem porozumień. W przyszłym roku również będziemy podejmować kolejne działania. Mam nadzieję, że nauczyciele zauważyli, że te zobowiązania zostały zrealizowane, ale oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy. Już po wyborach myślę, że też atmosfera będzie taka konstruktywna na dalsze rozmowy o reformie systemu oświaty. Przewodniczący ZNP zapowiedział, że wtedy też zostanie przygotowany projekt inicjatywy obywatelskiej, by pensja nauczyciela dyplomowanego była równa przeciętnemu wynagrodzeniu. Wraz z powołaniem nowego Sejmu, nowego marszałka, Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawi nowemu marszałkowi wniosek o powołanie Komitetu Inicjatywy, zbierze to 1000 podpisów, pójdzie z tym do marszałka, będziemy czekali na decyzję marszałka o zarejestrowaniu tego komitetu, a jednocześnie o podjęciu prac zmierzających do zebrania minimum 100 000 podpisów. Mówił Sławomir Broniarz. W kwietniu ubiegłego roku nauczyciele otrzymali pierwszą transzę podwyżki, drugą w styczniu, od września przyspieszoną trzecią, a w przyszłym roku wynagrodzenia mają wzrosnąć o 6%. O zatrzymaniu 5 producentów i handlarzy dopalaczami na wielką skalę poinformował minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że ta grupa ma na sumieniu co najmniej 4 osoby, które zmarły po zażyciu produkowanej przez nią trucizny. Wiele osób odniosło uszczerbek na zdrowiu i w tym kierunku też są prowadzone czynności. Chodzi mianowicie o zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia poprzez handel tymi bardzo groźnymi substancjami, zaznaczył minister Ziobro. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Lubelski Wydział Prokuratury Krajowej do walki z przestępczością zorganizowaną. Kandydat na komisarza, który ma być odpowiedzialny za sprawiedliwość, otrzymał pozytywną ocenę Parlamentu Europejskiego. Didier Reinders odpowiadał na pytania europosłów z Komisji do Spraw Swobód Obywatelskich. Decyzja nie była jednomyślna, powiedział naszej korespondentce jeden z urzędników. Kandydata na komisarza z Belgii poparli koordynatorzy z największych grup politycznych. Konserwatyści i komuniści wyrażali niezadowolenie po wysłuchaniu, ale sprzeciw zgłosił tylko przedstawiciel eurosceptyków. Didier Reinders opowiedział się za odbieraniem unijnych funduszy krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności. Mówił też, że jest za kontynuowaniem procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Polsce i Węgrom. Didier Reinders to kolejny kandydat z pozytywną oceną komisji parlamentarnej po wysłuchaniu, które rozpoczęły się w poniedziałek. Zielonego światła nie dostali na razie Polak i Szwedka. Janusz Wojciechowski i Ylva Johansson muszą jeszcze odpowiedzieć pisemnie na dodatkowe pytania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 80 lat temu, 2 października 1944 roku, zakończyło się Powstanie Warszawskie. Trwało 63 dni. Główną przyczyną kapitulacji powstania był brak broni i zapasów niezbędnych do prowadzenia walk. Rozpoczynając powstanie w Warszawie, dowództwo AK sądziło, że walka potrwa zaledwie kilka dni. Powstanie zakończyło się po 2 miesiącach. Mówi historyk dr Szymon Niedziela. Na 63 dni Armia Podziemna chyba nigdzie nie była w stanie prowadzić równorzędnej walki z regularną armią, wspartą bronią pancerną, artylerią i lotnictwem. W wyniku walk w Warszawie zginęło od 150 do 180. 80 tysięcy cywilów. Straty wśród żołnierzy wynoszą od 15 do 18 tysięcy zabitych. To jest koronny argument na to, że Powstanie Warszawskie było zbrodnią niemiecką na niewinnym mieście, na niewinnej ludności cywilnej. W trakcie walk oraz bezpośrednio po nich zniszczeniu uległo 85% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. Miasto musieli też opuścić wszyscy walczący oraz mieszkańcy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Obchody 80. rocznicy zakończenia zrywu rozpoczną się za 2 godziny na kopcu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Karel Gott, nazywany Złotym Głosem Pragi. Miał 80 lat. Chorował na ostrą białaczkę. Szczyt kariery piosenkarza przypadł na lata 70. i 80. Solidne, klasyczne wykształcenie pozwoliło mu śpiewać zarówno arie operetkowe, jak i pop, swing, balady jazzowe czy piosenki ludowe z Czech i Moraw. Wykonał też wiele światowych przybojów, m.in. Moon River, do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Karel Gott sprzedał 100 milionów płyt i zaśpiewał prawie 1000 piosenek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, na północnym wschodzie okresami o natężeniu umiarkowanym. Lokalnie na zachodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość do 15 mm na Mazowszu, Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura na północy kraju i w kotlinach sudeckich od 10 do 15. Na pozostałym obszarze będzie cieplej, od 16 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego komputera z procesorem Intel Core i3, i5, i7 lub AMD otrzymasz pakiet Office Personal w cenie komputera. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 2 października, na zegarach 16:06. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. słynny od wczoraj paragon z apteki. To jest rachunek, paragon hańby tego rządu. 2000 zł. Jest to lek za 3 20 groszy w ryczałcie, zgodnie z rejestracją tego leku w Polsce. Ewa Dudzińska, nasza redakcyjna ekspertka od służby zdrowia, przyjrzała się sprawie i wszystko nam dokładnie wyjaśni z możliwie najmniejszą dawką polityki. To już za chwilę. W pierwszej godzinie zapraszamy do Trójki. Będzie też o sprzęcie RTV i AGD. Dlaczego pralki psują się od razu po minięciu terminu gwarancji? Pralka automatyczna miała programator. To był programator mechaniczny. Trzeba było dużo cierpliwości, żeby się doczekać, aby taki programator się popsuł. Dzisiaj te programatory są elektroniczne i naprawa programatora mija się z celem. W Unii Europejskiej pojawiają się nowe przepisy, które mają zmusić producentów sprzętu do konstruowania urządzeń, które da się naprawić, a nie trzeba je pozepsuć, od razu wymieniać na nowy, bo naprawa jest nieopłacalna. Jestem przekonany, że państwo mają swoje obserwacje w tej kwestii. 22 i 7 trójek. Przed 17 powiemy także o najnowszych sukcesach polskich lekkoatletów. Na Mistrzostwach Świata jest nasz wysłannik Tomek Gorazdowski i na pogodę w Katarze narzekać nie powinien. The temperature outside is 37 degrees Celsius, and maximum temperature is 40 degrees Celsius. I'm seeing clear blue skies today. Perfect weather for a picnic. No to także fantastyczna pogoda na zdobywanie medali. Czy Donald Trump zostanie usunięty z urzędu? Dzisiaj w audycji popołudniowej sporo o procedurze impeachmentu. Może to pomóc w jego kampanii o reelekcję, wzmocnić jego elektorat i dlatego też ponad 100 tweetów już napisał w tej sprawie, bo czuje, że dobrze by się stało, żeby procedurę impeachmentu wszczęto w Izbie Reprezentantów w tej chwili. A to tylko, proszę państwa, przegląd tematów z pierwszej godziny audycji. Innych do 19 także nie zabraknie. Zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe, rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze, bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dlaczego hemoroidy bolą?

Zapraszamy do Trójki. 14 minut po 16. Zamieszanie wokół recepty na lek dla dziecka po przeszczepie. To główny temat, który od wczoraj komentowany jest przez wielu państwa także w internecie. Poseł Borys Budka podczas telewizyjnej debaty pokazał rachunek za lek, który jego zdaniem jest hańbą tego rządu. Jak się okazało, ten medykament jest już na liście leków refundowanych i kosztuje 3,20 zł, a nie ponad 2000 zł, co można było zobaczyć na paragonie prezentowanym przez posła. O komentarz poprosiliśmy Szymona Chrostowskiego z Fundacji Wygrajmy Zdrowie, z którym rozmawiała Ewa Dudzińska. Doszło do nieporozumienia, mówiąc delikatnie, a ja bym chciała, żebyśmy wyjaśnili, pana zdaniem, kto tu ma rację. Czy minister zdrowia, czy pan poseł Budka? W przypadku, o którym mówimy, z którego się zrobiła sprawa bardzo polityczna, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie to minister zdrowia ma rację. Pan poseł też nie skłamał, bo pokazał kwit, który był prawdziwy. To nie był królik z kapelusza. Oczywiście, że recepta i rachunek jest prawdziwy, który został pokazany. Jeżeli jest pytanie, czy pan poseł Budka miał rację. No miał rację, no w tym znaczeniu, że ten lek tyle kosztuje. Służba zdrowia to jest coś, czym ten rząd nie może się pochwalić. Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Służba zdrowia jest w zapaści. Chyba każdy z nas ma w rodzinie kogoś, kto choruje na chorobę onkologiczną. I chciałbym państwu pokazać rachunek. Paragon hańby tego rządu. 2000 zł dla dziecka po przeszczepie, które rodzice muszą wydać tylko dlatego, że ten rząd zamiast dofinansowywać służbę zdrowia, woli wydawać pieniądze na nagrody dla ministrów. Chciałem odnieść się do niedawnych rewelacji. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Pana posła Borysa Budki, który pokazał rachunek na lek za 1000 zł. Chciałem potwierdzić, że jest to lek, który jest na ryczałt, który można stosować w ciągu 100 dni od przeszczepu, a 200 dni w przypadku szczególnych, czyli przeszczepu nerki. Jest to lek za 3,20 zł w ryczałcie dla wszystkich zgodnie z rejestracją tego leku w Polsce. Musimy to wyjaśnić. Cena oficjalna, tak jak podaje w tabelach Ministerstwa Zdrowia, to jest 1041,18 zł. Po refundacji 3,20. Czyli ale recepta musi być wystawiona z refundacją. Katarzyna Gałaj, właścicielka apteki, w której lek w cenie pełnopłatnej został wykupiony. A jeżeli w rubryce odpłatność pisze 100%, apteka realizuje ją w pełnej odpłatności. Pacjentka jest świadoma, kupowała go wcześniej, częściowo, no nie wiem, czy mogę mówić w ogóle, może nie powinnam, płaciła fundacja, też nie będę mówić, która. Co mam na to powiedzieć? Czyli ten lek już któryś raz był kupowany w tej cenie, bez refundacji? Był kupowany wcześniej również, tak. Dzisiaj też pacjent przyniósł receptę, powiem tak. Też na 100%. Oczywiście. Powiadają, ile tą apteka zarabia. No to też można sobie sprawdzić. To jest wszystko w obwieszczeniu ministra zdrowia. Przecież jestem oskarżana o nie wiadomo jaki zarobek na tym leku. Może być tak na przykład, że minął ten termin do 100 dni po przeszczepie albo po przeszczepie nerek do 200 dni od przeszczepu. Lek jest refundowany, potem musi być pełnopłatny. Być może tu była taka sytuacja, że rzeczywiście te kryteria jakby nie obowiązywały w tym przypadku. Natomiast każda sytuacja jest trochę inna i budowanie na racji politycznej na czyimś nieszczęściu, bo występuje tutaj choroba, nie powinna mieć absolutnie miejsca i jest, uważam, daleko krzywdząca dla obrazu i farmaceutów, i lekarzy, i pacjentów. No właśnie, wydaje się, że w tym przypadku najmniej zawiniła farmaceutka, która lek sprzedawała, a wygląda na to, że to właśnie aptekarce najbardziej w tej sprawie się dostało. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, będziemy z państwem aż do 19:00. Teraz trójkowa piosenka dnia. I wanna keep Jeszcze nie słyszałem takiej propozycji tego duetu Mazolewski i Porter, która by mi się, proszę Państwa, nie podobała. To Melancholia Trójkowa, piosenka dnia. 16.23 na zegarach, Państwo telefonują 22 i 7 trójek. Niedawno musieliśmy wyrzucić lokówkę, bo wzięła się, złamała, widać była kiepskiej, jakiejś tajwańskiej jakości, bo wytrzymała tylko 35 lat. No, lokówka kupiona jako następna wytrzymała pół roku. Taka jest różnica w jakości. Zapraszamy do Trójki. Ale jest szansa, szanowny panie, szanowni państwo, że pralki, lodówki czy zmywarki pożyją dłużej niż 2 lata albo zepsują się później niż dzień po gwarancji, a pomoże w tym unijna dyrektywa. Od 2021 roku firmy produkujące sprzęt AGD będą zobowiązane do tworzenia produktów, które nie popsują się tak szybko jak obecnie, a my zamiast wyrzucać sprzęt, bez problemu go naprawimy. Działa. Trzaski, ale to chyba antena jakaś musi. To już zanika. Ta naprawa zanika. Lidia Tybianowska z serwisu napraw sprzętu elektronicznego. Przychodzę, otwieram i czekam na klienta, jak coś przyniesie do naprawy. A przychodzą klienci? No rzadko, już teraz coraz rzadziej, było dużo, dużo pracy było, bardzo dużo. Ja też już do końca roku, że jak to się nie poprawi, to a nie poprawi się, na pewno się nie poprawi. Elektronika się psuje i to bardzo często zdarza się, że psuje się w urządzeniach. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Wcześniej pozbawione tej elektroniki funkcjonowały niezawodnie. Dzisiaj chcemy wszystko poprawiać, wszystko chcemy ulepszać, a potem okazuje się, że efekty są takie, że owszem, coś tam lepiej działa, ale wtedy, jeśli działa. Natomiast w przypadku jakiejkolwiek małej awarii są już kłopoty. Tego nie naprawi. Rynek jest bardzo zawalony tym sprzętem. Większość jest tak pierwszego użytku, nie da się nawet naprawić, bo nie ma części. Bywa tak, że jakichś tam części nie można dostać. Chociażby pralka automatyczna, która to pralka miała programator. To był programator mechaniczny, tradycyjny programator i naprawdę trzeba było dużo cierpliwości, żeby się doczekać, aby taki programator się popsuł. Dzisiaj te programatory są elektroniczne i takie programatory ulegają częściej awarii, a zdarza się tak, że naprawa programatora mija się z celem w ogóle, bowiem jego cena jest taka, że niewiele taniej można kupić następną pralkę. Unia Europejska dostrzegła problem niskiej jakości sprzętu elektronicznego. Magdalena Cedro z Dziennika Gazety Prawnej. Chce nałożyć na producentów obowiązek projektowania ich w taki sposób, żeby dawało się je naprawić. Producenci, wprowadzając towar na rynek, będą musieli również zapewnić części zamienne, które będą dostępne również w niezależnych warsztatach. I wtedy każdy konsument w Europie po zepsuciu się sprzętu będzie mógł zanieść do takiego punktu naprawy i wtedy tam będzie mógł zaoszczędzić po pierwsze pieniądze, a po drugie nie będzie produkować więcej elektrośmieci. Kiedyś się naprawiały i to było naturalne. W różnych dzielnicach były takie punkty złota rączka. Teraz ich jest mniej. O Boże, kochany, tak niewiele ich jest, że na palcach policzy w Warszawie. W okolicy tej, w Śródmieściu, to też było sporo. Teraz już jest coraz mniej, coraz mniej. A kto najczęściej przynosi sprzęty do naprawy? No właśnie, starsi. I co przynoszą? Tacy starsi ludzie to radyjko. Radyjko, żeby było tam do zaśnięcia, do poduszki. Nie może spać staruszka. Jak się obudzi, no niestety, no musi sobie to radyjka posłuchać. Bo ta cisza to zabija. To radyjko trzeba naprawić, a nie zawsze się da. Bardzo nam się ten sentyment do radia podoba. A propos programatorów, pan Marcin pisze, pralki psują się po minięciu okresu gwarancji, no bo mają taki program. Rzeczywiście ktoś w fabryce w taki sposób to niestety zaprogramował. 227 trójek, co państwo myślą o tej sprawie? Czy państwo mają podobne doświadczenia? 71 335, SMS-y do państwa dyspozycji, zd@polskieradio.pl. A o drugiej, być może wkrótce, także długie życie sprzętów pytała Monika. Kasuszek. Przez piach głębokich wydm, przez zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi smadle, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczy w ogień i na pół. naszych głów. Umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz? Nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz? Powiedz mi. Gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Powtarza pan tak zaklina tę pogodę, że zaczęło padać. A proszę pana, zaczęło to kilkanaście godzin temu padać w Warszawie. Pan Marcin pisze na zd3@polskieradio.pl. W zeszłym roku Bartek Sosnowski odwiózł mnie po koncercie w toruńskiej Odnowie, a teraz miło jest obserwować i słyszeć, jak staje się coraz bardziej popularny. Pozdrawiamy pana Marcina, pozdrawiamy pana Sosnowskiego. A proszę pana, w toruńskiej Odnowie to na ilu koncertach się bywało? Państwo kojarzą to fantastyczne miejsce. Tam jeden pewien bardzo ważny, legendarny polski zespół się rozwijał. Pamiętają państwo na pewno doskonale, jaki. 16:31 na zegarach. Bardzo bym chciał, żeby prognoza pogody dla Polski na dzisiaj brzmiała tak. The temperature outside is 37 degrees Celsius and maximum temperature is 40 degrees Celsius. I'm seeing clear blue skies today. Perfect weather for a picnic. No tak, niestety, tak to tylko w Katarze. O Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce to Tomek Gorazdowski opowie państwu za kilka minut. Ja teraz dużo mniej optymistyczne informacje mam dla państwa. Posłuchajmy. W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu. Na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym silnym. Na pozostałym terenie zachmurzenie umiarkowane i duże z zanikającymi od zachodu opadami deszczu. Nad morzem możliwe burze tej nocy. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. W Karpatach do 20 w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperatury, to od 4 stopni miejscami na północy kraju i w Kotlinach Karpackich do 10 gdzieniegdzie na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie. W Kotlinach Sudeckich to proszę uważać, jeśli ktoś tej nocy będzie, bo tam tylko plus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sama trąba jest w ogóle przefantastycznym kawałkiem słonia, bo jest dość skomplikowana konstrukcyjnie. Jest duża, a równocześnie jest bardzo precyzyjna. Słoń jest w stanie tą trąbą, jak tylko ma ochotę, wyrwać pojedyncze źdźbło trawy. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest właściciel stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Lotos Niebieski Szlak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No synu, solidny sprzęt w salonie, świetny sprzęt w kuchni i w łazience, nawet w sypialni. Czyli już zarobiłeś swoje pierwsze 6 zer. Tato, no to wszystko na zero raty w euro. Zero raty? Zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Jednak masz głowę do interesów. Kupuj na zero raty w sklepach euro. RRSO 0%. Decyzja kredytowa do 2 minut według danych dostępnych na euro.com.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

teraz sofa, wcześniej deszcz. Mówiliśmy także o radioodbiornikach. Układa się to wszystko, proszę Państwa, w piękną radiową pogodę. 227 3ZD trzymał po polskie radio.pl 71335. Pani Sylwia pisze tak. U mojej babci do niedawna była lodówka Mińsk z 1968 roku. Babcia po namowach zgodziła się zmienić sprzęt na nowy. Co prawda rachunek za prąd znacząco zmalał, ale w ciągu 5 lat babcia ma trzecią już lodówkę. Podejrzewam, kończy pani Sylwia, że stary Mińsk, jakby go podłączyć do prądu, nadal by działał. Problem polega na tym, że większość producentów, ja nie mówię, że wszyscy producenci, programują tak zwany timer, to jest ilość włączenia i wyłączenia urządzenia, jego czas pracy i przychodzi odpowiedni czas pracy, urządzenie się wyłącza i niestety nagle się okazuje, że trzeba wymienić cały moduł elektroniczny, który już nie jest produkowany. Dawniej do każdego urządzenia był dołożony schemat elektroniczny i nawet domorosły elektronik był w stanie naprawić czy telewizor, czy radio. Dziś jest to niewykonalne. Zapraszamy do Trójki. No dobrze, proszę Państwa, to zostawmy już ten deszcz, tym bardziej, że on w Polsce bardzo potrzebny. Odrobina słońca nam się wszystkim należy. Może jakoś trafią te płomienie słoneczne z dalekiego Kataru do Warszawy i do całej Polski. Trwają bowiem Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce. W Dalszy jest Tomasz Gorazdowski, który od samego rana w gotowości, by śledzić uważnie, no i relacjonować dla Państwa występy Polaków. Porannych sesji na stadionie lekkoatletycznym w Katarze na Mistrzostwach Świata nie ma. Jest za gorąco, żeby coś robić, a na pewno za gorąco, by rzucać, biegać czy skakać. Za gorąco nawet, żeby oglądać. Ale rano telefon, równo z budzikiem, zachęca do aktywności. Hi there. It's currently 10:05. The temperature outside is 37 degrees Celsius and maximum temperature is 40 degrees Celsius. I'm seeing clear blue skies today. Perfect weather for a picnic. Have a great day. Jasna sprawa, piknik. Idealne rozwiązanie na tej betonowej pustyni bez jednego drzewa, kiedy skóra skwierczy po wyjściu na słońce. Po 40 stopni to jest w cieniu. Piknik, świetny pomysł. Gdyby ktoś jednak wybrał inny sposób spędzenia czasu, to byle dotrwać do 20:05. Wtedy na stadionie Kalifa rozpocznie się półfinał biegu na 400 metrów przez płotki z udziałem Joanny Linkiewicz. Trzeba pobiec dużo, dużo mocniej, zaryzykować, żeby myśleć o finale i będę starała się to wykonać po prostu. Jeszcze z trenerem uzgodnimy co i jak, ale myślę, że będzie dobrze. Staram się wykonać swoje zadanie na bieżni, pobiec po prostu swoje, nie skupiać się gdzieś tam na rywalkach. Myślę, że jestem gotowa na rekord życiowy, tylko po prostu musisz wszystko ułożyć. Warunki są idealne, nie można narzekać na nic tak praktycznie, bo temperatura jest idealna. A kiedy już płotki pozbierają, rozpocznie się finałowy konkurs rzutu młotem i to jest to, na co czekamy wyjątkowo. Nikt nie byłby zaskoczony, gdybyśmy w tej konkurencji zdobyli 2 najcenniejsze medale. Faworytami są Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki. Fajdek w Mistrzostwach Świata spisuje się w przeciwieństwie do Igrzysk Olimpijskich znakomicie. Już 3 razy z rzędu był mistrzem świata, teraz walczyć będzie o 4 tytuł. Skupmy się naprawdę na tych rzutach w finale Mistrzostw Świata. Ja muszę bronić tytułu. Mam najwięcej do stracenia z ich wszystkich, więc no nie oszukujmy się, ja muszę się skupić 2 razy bardziej. Muszę to kontrolować i zobaczymy. Komentarze a propos moich pojedynków z Wojtkiem i tego, kto powinien wygrać, to zachowam dla siebie, bo dochodzą mi różne słuchy. Ja życzę Wojtkowi dalekich rzutów, ale mam nadzieję, że centymetr będę przed nim. Wojciech Nowicki jest mistrzem Europy i brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Na Mistrzostwach Świata 2 razy zdobył medal brązowy. Tu w Dalszy jest wyjątkowo skupiony, nie rozmawiał z dziennikarzami, porozmawia po konkursie. Jest szansa w klasyfikacji medalowej, że przesuniemy się w górę, na przykład przed Kanadę i Bahrajn. Bezkonkurencyjni są Amerykanie, którzy zdobyli już 7 złotych medali, a w sumie mają ich 2 razy więcej niż drugie w tabeli Chiny. Początek finałowego konkursu rzutu młotem, jak wspomniałem, o 20:40. Dauha, Tomasz Gorazdowski. Bardzo serdecznie Tomkowi dziękujemy, życzymy pięknej pogody, odrobiny deszczu. No i jeszcze sprostowanie, bo to zdaje się do mnie. Dzwonię z taką ogromną prośbą albo apelem do pana Patrycjusza, bo pan Patrycjusz przed chwilą podawał informację o pogodzie. I taki wyczułem w jego głosie żal czy smutek, że deszcz pada. Ja mam ogromny apel, niech się pan Patrycjusz cieszy z tego deszczu. Było tyle suszy w Polsce, taki był problem. Nie ma w Polsce złej pogody, naprawdę nie tęsknijmy za tym latem i gorącym powietrzem jak tam w Dubaju, czy tam gdzieś tam, gdzie są te mistrzostwa świata. Cieszmy się z deszczu, nie ma złej pogody, są tylko złe stroje, tak powiem, do pogody, a nie pogoda zła jest. A to już nieaktualne, zdążyłem powiedzieć, na szczęście ten deszcz w Polsce, bo rzeczywiście susza, o czym zresztą w programie Trzecim Polskiego Radia między 16 a 19 nieraz wspominaliśmy. Pewnie, niech pada, ale czy tęsknię za słońcem? No pewnie, że odrobinę tęsknię. Państwo pewnie także. 17 do 17. I feel so extra. New Order w programie trzecim Polskiego Radia. 12 minut do 17. Pan Stefan z Mielca pisze tak. Kupiłem ponad 3 lata temu nowy sprzęt do nowego mieszkania i odpukać jeszcze działa. Ale 25-letni magnetowid to pewnie też by ruszył. Zapewne, panie Stefanie, wystartowałby bez trudu, pewnie hulałby i śmigał, że ho, ho. Ja sobie przypominam taki swój magnetowid z początku lat 90. pewnej japońskiej firmy. No i rzeczywiście jestem właściwie przekonany, gdyby taką dużą kasetę VHS, pewnie niektórzy z państwa jeszcze pamiętają, co to jest, umieścić w magnetowidzie, to bez trudu pewnie by odtworzył. A właśnie, a kto pamięta, czym się różni magnetowid od odtwarzacza? Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj po południu takie trochę melancholijno-nostalgiczne nam się zrobiło. Prezydent Stanów Zjednoczonych tymczasem przekonuje, że mogące zakończyć się usunięciem go ze stanowiska śledztwo trwające w Izbie Reprezentantów jest, tu cytat, próbą zamachu stanu. Powodem wszczęcia procedury są kontrowersje związane z lipcową rozmową Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Załęskim. Oto czym jest impeachment i jak dokładnie wygląda ta procedura, opowie państwu Marcin Pośpiech. Impeachment, rzeczownik. Według słownika języka angielskiego zarzut naruszenia zasad sformułowany pod adresem urzędnika publicznego. They like to use the impeach word, impeach Trump. President Clinton stands impeached. By the US House of Representatives. Impeachment jest usunięciem urzędnika w Stanach Zjednoczonych z urzędu. Ekspert do spraw stosunków międzynarodowych z uczelni Łazarskiego Artur Wróblewski. Może być to prezydent Stanów Zjednoczonych, ale może być to również funkcjonariusz publiczny czy funkcjonariusz cywilny. Mówi profesor prawa Jonathan Turley, wypowiedź dla BBC. Procedura impeachmentu została celowo tak wymyślona, by w praktyce była trudna do przeprowadzenia, a w związku z tym wszczynano ją niezwykle rzadko. Chodzi o to, by tak ważnej decyzji, jak usunięcie z urzędu prezydenta, nie podejmowano pod wpływem impulsu. Muszą być sformułowane zarzuty impeachmentowe, czyli zarzuty, które są formułowane na podstawie śledztwa, tak zwanego inquiry. W Waszyngtonie z ekspertem do spraw strategicznego planowania, generałem George'em Close, rozmawiał Marek Wałkuski. Generał George Close przypomniał, że w ramach procedury impeachmentu konieczne jest śledztwo, którego wynik musi zatwierdzić Izba Reprezentantów. Następnie sprawa przekazywana jest do Senatu, gdzie toczy się proces prowadzony przez przewodniczącego Sądu Najwyższego. I don't think that's gonna happen. Nie sądzę, by doszło do usunięcia prezydenta, bo to wymaga znaczącej większości w Senacie. Dlatego nie nadaje temu strategicznego znaczenia. George Close dodał, że nawet gdyby doszło do mało prawdopodobnego usunięcia prezydenta, to Stany Zjednoczone mają bardzo rygorystyczne mechanizmy konstytucyjne mówiące o sukcesji władzy. It's all very simple. They're trying to stop me because I'm fighting for you. Wszczęcie procedury impeachmentu może chyba jednak raczej pomóc Trumpowi, to znaczy udowodnić czy pokazać, że rzeczywiście ten waszyngtońskie bagno, ten system nomenklatury waszyngtońskiej chce go zniszczyć, niż zaszkodzić jemu. How do you impeach somebody that's doing a great job, that hasn't done anything wrong? Do afery wokół impeachmentu Donalda Trumpa i do bieżącej sytuacji w Stanach Zjednoczonych wrócimy po 17:00. Za pół godziny dokładnie gościem Dariusza Rosiaka będzie Michał Baranowski z German Marshall Fund. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, jesteśmy z Państwem do 19:00. ZD Trzymałpa Polskie Radio.pl 22 i 7 trójek. Jeśli Państwo wolą SMS-y, bardzo proszę, mój numer 71 335.